що сердила піза, тут хавату бурла на ти. Ти там конти бусурманти, Аллах лі ірдут саба, тільки ліка тут саба, марайні мадут саба. Ти там конти бусурманти, Аллах лі ірдут саба, тільки ліка тут саба, марайні мадут саба. Ахал яшан вакали, хурмат варис хадурти. Кари лабу цар атуан, узы деш так тут царти. Ахал яшан вакали,